بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تنادلي على درسيت يا السيرة النبوية، سيرة يمتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirat sayyidil mursalin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam cha al-Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Tukiwa tuko sehemu ya mwisho kabisa ambayo ni shamail zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na leo tutaanzia kwenye taatuhu lillahi ta'ala wa ibadatuhu. Naam, yakulu rahimahullahu ta'ala, taatuhu lillahi ta'ala wa ibadatuhu, taa yake kwa ajili ya Allah aliyekuwa ametukuka, utiifu wake kwa Allah aliyekuwa ametukuka na ibada zake. Anazungumzia utiifu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ibada zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema al-muallif, wa amma khawfuhu rabbah, wa amma khawfuhu rabbahu, na ama khofu yake kwa mula wake, masdar ifanya kazi fiili yake, ndio khawfuhu rabbahu. Wa amma khawfuhu rabbahu, na ama khofu yake kwa mola wake, wa ta'atuhu lahu, na utiifu wake kwake huyo mola wake, wa ta'atuhu lahu, na utiifu wake kwake, wa shiddatu ibadatihi, na ukubwa wa ibada zake, fa ala qadri ilmihi bi rabbih, ni kwa kiasi cha kumjua kwake mola wake, fa ala qadri ilmihi bi rabbih, ni kwa kiasi cha kumjua kwake mola wake, sababu ya vile anavyomjua Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumjua, ndio maana hofu yake imekuwa ni kubwa, taa yake imekuwa ni nyingi, na ibada zake zimekuwa ni kubwa, kwa sababu anamjua mola wake subhanahu. Walidhalika qal, na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau ta'lamuna ma a'lam, kama mngelijua ninayoyajua, laiti mngelijua ninayoyajua, lau harufu ya tamani, lau ta'lamuna ma a'lam, laiti mngeliyajua ninayoyajua, la dhahiktum qalila, basi mngecheka kidogo, wala bakaitum kathira, na mngelia sana. Mngecheka kidogo, lakini kilio chenu kingekuwa ni mara nyingi sana. Ara ma la taraun, ninayaona yale ambayo hamyaoni. أرى لنعون ما يلي أمبايو لا ترون، أي لا ترونها يلي أمبايو هم يعوني. وأسمع ما لا تسمعون، لن يسكي يلي أمبايو هم يسكي. أطت زلي دليكا، أطت زلي دليكا، أي سوتت زمتو سوتي. أطت زمي دليكا السماوات مبيني ودليكا نكوليا sauti au kutoa sauti ya kukatika kitu kama mti vile. Sikia mti wakatika hivi, kule Kiswahili cha kudalika. Sasa mbingu zimedalika, zimelia kama zinataka kukatika hivi. Attati samawati, zimedalika mbingu. Wa huqa laha anta itta, na zina haki ya kudalika. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'i au asabi'a, hakuna katika hizo mbingu mahali kwa vidole vinne. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a, hakuna katika hizo mbingu mahali kwa vidole vinne. إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله isipokuwa kuna malaika ni mwenye kuweka japa lake la uso hali ya kuwa ni mwenye kumsujudia Allah. Mbingu imejaa, hakuna nafasi, hakuna nafasi hata mahali pa vidole vinne tu, isipokuwa kuna malaika ameweka japa lake la uso anamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mbingu imelia kukatika, imedalika kwa kuelemewa na wingi wa malaika. Kwa attati samawati, zimedalika mbingu. Wa huqa laha antaqit, na zina haki hizo mbingu kudalika. Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi', hakuna katika hizo mbingu mahali pa vidole vinne. Illa wa malakun rawadhi'u jabhatahu, isipokuwa kuna malaika mwenye kuweka japa lake la uso sajidan lillah, hali ya kuni mwenye kumsujudia Allah. Wallahi, ninaapa kwa Allah, lau ta'alamuna ma a'lam, laiti mgelijua ninayoyajua, la dhahiktum qalilan, mgelicheka kidogo, wala bakaitum kathiran, na mgelia sana. Kwa ninayoyajua mimi, msingepata nafasi ya kuchekacheka ovyo, kila mara mgekuwa mnalia. Wama taladhatum bin nisai ala alfurush, na wala msingepata ladha ya wanawake juu ya matandiko. Wama taladhatum bin nisai, wala msingepata ladha ya wanawake ala alfurush juu ya matandiko. Wala kharajtum ila suudati, na mgelitoka katika mawanja, katika sehemu za wazi, mlikimbia mwenda katika sehemu za wazi, mkaacha nyumba zenu. Tajrauna ila Allahi ta'ala, hali ya kuwa mnataka hifadhi kwa Allah, hali ya kuwa umetukuka. Naomba kwamba Allah walinde kwa yale mazito ambayo yako mbele, yale mazito ambayo yako katika adhabu za Allah. Ngelikuwa mwajua namna moto unavyowaka na hali ilivyo, basi msingelala katika nyumba zenu, mngetoka huko viwanjani mkamkawa mnalia, mnamuomba Allah wahifadhi. Lawadittu anni shajaratun tu'badu, natamani ningelikuwa mimi ni mti uliokatwa. Mti tu umekatwa basi ikaisha habari yangu, sawa. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira, na hapa kwa Allah, laiti mngelijua yale ninayoyajua, mngeliyajua yale ninayoyajua, mngecheka kidogo na mgelia sana. Wama taladhatum bin nisai ala alfurush, na msingepata ladha ya wanawake juu ya matandiko, juu ya magodoro. Wala kharajtum ila suudati, na mgelitoka kwenda kwenye mawanja. Tajaruna ila Allah ta'ala, hali ya kuwa mnataka hifadhi kwa Allah aliye kumetukuka. Lawadittu, natamani anni shajaratun tu'dad, kwamba mimi ningekuwa ni mti unaokatwa. Wakana alayhi salatu wassalam yusalli hatta tarima qadamahu, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaswali mpaka inavimba miguu yake, mpaka zinavimba zile nyeusi, miguu inavimba inajaa kwa sababu ya kusimama kisimamo kirefu. Faqila la, akaambiwa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakallafu hadha, apeongolewa taa moja, atatakallafu, taa umoja ndio imeondolewa, atatakallafu sawa sawa, je au unajikalifisha kiasi hiki? Atakallafu hadha, unajikalifisha kiasi hiki? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, na hali ya kuwa amekusamehe wewe Allah yale yaliyotangulia katika madhambi yako na yale yaliyochelewa. Unajikalifisha mpaka miguu inavimba na ushasamehewa. Qala afala akunu abidan shakura, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, je basi siwi ni mja mwenye kushukuru, sifai kwenye shukurani. Hadithi ya Mughira bin Shuba, akhrajahu Shaykhan, akhrajah. Je basi siwi ni mja mwenye kushukuru? Waqalat Aisha radhiyallahu anha, kana amalu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dhimatan, amesema Aisha radhiyallahu anha, ilikuwa ibada ya Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ni yenye kudumu. Kana amalu rasulillahi, صلى الله عليه وسلم ديمة إلكوا عبادة عمل عبادة يمتوم صلى الله عليه وسلم ديمة نيني كدوم هفاني عبادة ككاتا anaendelea na ibada zake wa ayyukum yuqiqu ma kana yuqiq ni nani katika nyinyi atakayeweza lile ambalo alikuwa analiweza wa ayyukum na ni nani katika nyinyi yutiqu ataweza ma lile ambalo kana yuqiq alikuwa analiweza mtume sallallahu alayhi wasallam wa qalat na amesema Aisha radhiyallahu anha kana yasumu hatta naqula la yuftiru alikuwa anafunga kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga mpaka tunasema kwamba hatafungua mpaka tunasema hatafungua wa yuftiru na anafungua hata anakula la yasum mpaka tunasema hatafunga kifunguliza kufunga anafunga kifunguliza kufungua anafungua wa qala Auf ibn Malik radiyallahu anhu na amesema Auf ibn Malik radiyallahu anhu kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam laylatan tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika usiku mmoja tulikuwa pamoja na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika usiku mmoja fastaka akapiga mswaki thumma tawadda kisha akatawadha thumma qama yusalli kisha akasimama anaswali faqumtu ma'ahu nikasimama pamoja na yeye nikasema ngoja nimfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala yake hii فاستفتح البقرة أكيفنغوا سورة البقرة كذا كيسوما بقرة يعني فاستفتح البقرة أكيسوما سورة البقرة فلا يمر بآية رحمة فلا يمر بآية رحمة حيبتي آية يوتي رحمة آية يوتي أمانا يكي رحمة حتى يبتي إلا وقف فسأل اسبقوا تسماما تعوما سورة البقرة كي سوما كيفك آية دعاء يكون برحمة أنا سماما نهوم برحمة الله ولا يمر بآية عذاب ولا هيبتي آية يوتي عذاب إلا وقف اسمكو أنا سماما فتعوذ أكوانا أنا هم بحفاظك الله سبحانه ثم ركع كيشاك ركوع فمكف أكدومك تكركوع بقدر قيامه فكيشتك اسم متعك kwa kisoma Bakara yote alipomaliza akarukuu ile rukuu nayo ikawa mfano ile Bakara yakulu anasema subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama ninamtakasa kumtakasa mwenye ukubwa subhana ni maf'ul mutlaq yafii ya bain mahdhuf naibu ya masdar hiyo يسبح سبحانه وسبحانه ذي الجبروت من امتكاسا كمتكاسا من يوكبوا والملكوت من يوفالم والكبرياء الكبري والعظم الوتكوف ثم سجد كشك سجود وقال مثل ذلك لا كسم انفان ومن نهاي ثم قرأ آل عمران ثم قرأ آل عمران kisha akaisoma sura Ala Imran karaka nyingine thumma suratan suratan kisha akasoma sura baada ya sura yafalu mithla dhalika anafanya mfano wa hivyo yani hapiti aya rahma ila ataomba rahma aya adhabu ataomba hifadhi kwa Allah subhanahu wa qala ba'dhum na wamesema baadhi yao ataitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa yusalli nilimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa na swali walijaufihi azizun na pana katika kifua chake muungurumo walijaufihi azizun na pana katika kifua chake muungurumo ka azizil birjali kama muungurumo wa chungu yani minalibuka mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma kwa analia muungurumo anaungurumo kwa kilio sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hii hadithi ya kurefusha kisomo iko hadithi nyingine kwamba amesoma Bakara kisha An-Nisa kisha Ala Imran. Kwa hiyo hiyo ni pale mtu anapokuwa swali peke yake swala ya sunna huko nyumbani kwako ndio takiwa swali hivyo sawa ukisalisha watu usijikathubutu kufanya hivyo. Warefusha anaruhusiwa mtu swala imerefushwa sana, anaruhusiwa kuondoka kwa sababu imamu ni fatani. Sawa. Lakini msikiti mwingine akaswali jamaa, lakini karefushwa zaidi, imamu amefurutu ada, amekwenda zaidi. Sasa kurefusha kisomo ni pale unapokuwa swali peke yako, swala za sunna nyumbani taratibu, Bakara na taratibu, kifika aya rahma wa rahma, hivyo hivyo ndivyo inavyotakiwa peke yako, sio peke yako swali haraka haraka kama upepo hapo hapo ushamaliza. Swalisha watu warefushe, ni kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa. Lakini unaweza kujizoesha, unaweza kuchukua najimu mbili mbili kwa kila raka, au kasoma nusu juzuu kila raka kidogo kidogo, raka ya kwanza nusu juzuu, raka ya pili nusu juzuu, juzuu ya kwanza imeisha. Simama hivyo hivyo hivyo, ukizoea juzuu mbili juzuu tatu si shida kwako, lakini mpaka uwe mtu wa mazoezi sasa, kwa sababu ukisimama unacho chataka mtu uwe mtu wa mazoezi kwa sawa sawa. Kama ni mtu dhaifu tayari, ukisimama kidogo tu mara wawashwa, mara usikie miguu ya kita, mara kiuno kitaki. Kwa hiyo watu watakiwa wajipinde kwenye ibada katika kipindi cha mtu yuko na afya, tena kijana. Mzee hawezi, hawezi. Na ladha ya ibada usimame uswali, sio kae kwenye kiti. Yaani masala mengine yashakuja sasa, umri hautaki tena na hali hautaki tena. Kio simama utumie nguvu yako. Tukiulizwa wa an shababika, sio ukiulizwa kuhusu ujana wako umeuchakaza kwenye jambo gani, unasema ah, mimi nilikuwa mkulima. Sawa, ni kazi, lakini sasa basi ibada uje ishughulikie kwa kuchakaza mwili wako. Sawa, kwa tutumie nguvu zetu zilizopewa katika ibada, kwenye kisimamo cha swala, kwenye kusoma Qur'ani, kwenye kusoma ilmu na ibada nyinginezo, kwenye kufunga, zile ibada zote ambazo zinahitaji siha na ujana. Unatakiwa utumie ujana wako katika hilo kabla wakati hujafupi. Sasa ukishafika uzee huwezi tena kufanya ibada hizo mathalan kwa nguvu hiyo, utaandikiwa ajira kwa vile ulivyokuwa ukifanya ulipokuwa kijana. Sio upate maradhi, utaandikiwa ajira, ujira utaendelea kwa sababu ulipokuwa mzima ulifanya wewe. Ukiwa safarini, hata kama ufanye, utaandikiwa ajira kwa sababu ulipokuwa mjini kwako ulikuwa wafanya wewe. Nielewa ninachokisema. Kwa hiyo ukitumia ile nguvu ya ujana, faida yake itaendelea mpaka uzeeni. Umetumia nguvu ya ujana wako katika jambo la kheri na taa, lakini umeshindwa katika utu uzima kwa sababu ya maradhi sasa, au kwa sababu ule uzee tu. Sababu zitaendelea kwa sababu ulipokuwa mzima wa afya ulikuwa wafanya. Sasa upata udhuru wewe, utaandikiwa tu. Sasa ukose ujana na uzee pia. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Kwa hiyo hapa habari ya pili tulisoma hapa kwamba Mtume SAW kuna katika kifua chake mungurumu. Hii ni hadithi inaonyesha kwamba Mtume SAW alikuwa anaswali huku yuwalia, ana mungurumu kama mungurumu wa chungu kinavyotokota vile. Wa fi wasfi ibn abi hala, na katika wasifu wa Abu Hala kumsifia Mtume SAW, hadithi ambayo ni dhaifu. Kana mutawasil al-ahzan, alikuwa Mtume SAW ni mwenye kuendelea na huzuni. Sawa, habari hii ni dhaifu. Daima al-fikra, mwenye kudumu au mwenye kudumu katika fikra. Laysat lahu raha, hana raha. Mtume SAW alikuwa na raha akiwa katika swala, katika taa, akiwa na masahaba zake. Sasa hadithi ni dhaifu, tuwezi kuijengea hujja. Wan Ali radhiyallahu anhu, hadithi inayofuata ni maudhui. Imepokewa kutoka kwa Ali radhiyallahu anhu qala, amesema: sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sunnati, nilimuuliza Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuhusu sunna zake. Faqala al-ma'rifatu ra'si mali, akasema maarifa ndio rasilimali yangu. Ra'su mali ndio rasilimali yangu, mtaji wangu mimi ni maarifa. Wal 'aqlu aslu dini, na akili yalifahamu ndio asili ya dini yangu. walhubu asasi, na mapenzi na ukupenda ndio msingi wangu, wa shauku markabi, na shauku ndio kipando changu, wa dhikrullahi anisi, na kumtaja Allah ndio pumbaziko langu, wa dhikrullahi anisi, na kumtaja Allah ndio pumbaziko langu. Kuna nikitaka nikisikia sina raha au niko mpweke, basi namtaja Allah, napumbazika katika hili. Wa thiqatu kanzi, na thika yani kumtegemea Allah ndio hazina yangu. Walhuznu rafiqi, na huzuni ndio rafiki yangu. Walilmu silahi, na elimu ndio silaha yangu. Wasabru ridai, na subra au uvumilivu ni shali langu. Ridaa ni nguo ya kujiambika, kuna izari na kuna ridaa. Ile nguo ya kujiambika juu, alikujifunika juu, inaitwa ridaa, shali. Kwa hiyo sabri ndio shali yangu au shali langu. Wa ridha ghanimati, na ridha kuridhia ndio ngawira yangu. Wal ajzu fakhri, na ajzi kushindwa mimi ndio fakhri yangu. Wa zuhudu hirfati, na kuipa nyongo dunia ndio kazi yangu. Wal yaqinu quwwati, na yaqini ndio nguvu yangu. Wa sidqu shafii, na ukweli ndio uombezi wangu. Wa ta'atu hasbi, na taa ndio tosha yangu, ni kitu chenye kunitosha mimi. Waljihadu khuluqi, na jihadi ndio tabia yangu. Wa qurratu aini fi salah, na kitulizo cha jicho langu au kifurahisho cha jicho langu ni swali katika swala. Kifurahisho cha jicho langu ni swala, ni katika swala. Wa thamaratu fuadi fi dhikrihi, na matunda ya moyo wangu ni kuko katika kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghammi li ajli ummati, na huzni yangu ni kwa ajili ya umati wangu. Wa shauqi ila rabbi, na shauku yangu iko kwa Mola wangu, nataka nikutane na yeye tu. Wal hadithu awradahu ash-Shawkani fi al-fawaid al-majmu'a fi al-ahadith al-mawdu'a, fal hadith mawdu'. Fajazahu Allah bin nabiyyin an ummatihi khayra, amlipe Allah mtume kwa umma wake khairi. Wa rahima Allahu 'abdan, na Allah amrehemu mja ambaye taamala fi hadhihi ash-shama'il al-karima, amezingatia sifa hizi tukufu au tabia hizi tukufu. Wal khisal al-jamila, na mambo mazuri. Fatamassaka biha, akakamatana nayo. Wattaba rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, na akamfuata mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wattaba rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, na akamfuata mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Liyahuza shafa'atahu yawma al-faza'i al-akbar, ili apate kukusanya uombezi wake katika siku ya fadhaa kubwa, siku yenye hofu kubwa, yawma al-faza'i al-akbar. Wa yarda Allahu anhu, na ili Allah amridhie yeye. Fanas'aluka Allahum, tunakuomba ewe Allah. At-tawfiqa lima fihi al-khair, kutuwafikisha kwenye lile ambalo kuna ndani yake kheri. Fanas'aluka Allahumma, tunakuomba ewe Allah. At-tawfiqa, kuwafikishwa, kutuwafikishe. Lima fihi, kwa lile ambalo kuna ndani yake lkhairu. Lima fihi lkhairu, kwa lile ambalo kuna ndani yake kheri. Bimannika, kwa kuneemesha kwako. Bimannika, kwa kuneemesha kwako. Wakaramika, na kwa kutukuza kwako au kwa utukufu wako. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kuwahurumia mno wenye kuwahurumia wenzao. Ya arhama, ewe mwenye kuhurumia mno. Arrahimin, wenye kuwahurumia wenzao. Allahu wahurumia wale ambao wanawahurumia wenzao. Wallahu a'lam. Naam. Yaqulu rahimahullahu ta'ala mu'jizatuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, miujiza yake katika nususi zilizokuja katika kitabu na sunna, huletwa kwa lafzi la al-ayat, ayatuhu. Lakini watu wa siyar wengine katika waandishi mtumie neno muujiza, muujizatuhu, miujiza yake mtume alayhi salatu wassalam. إذا تأمل المتأمل ما قدمناه من جميل أثر هذا السيد الكريم. إذا تأمل المتأمل أتكبو زنغتيا من يكو زنغتيا ما قدمناه يلتو ليتنغليزا mwenye kuzingatia atakapozingatia yale tuliyotanguliza, min jamili athari hadha sayyid al-karim, katika athari nzuri ya huyu bwana mtukufu, katika athari nzuri ya huyu bwana mtukufu, wa hamidi siyarihi, na uzuri wa sira yake, wa bara'ati ilmihi, na uzuri wa ilmu yake, wa bara'ati ilmihi, na uzuri wa ilmu yake, wa rajahati aqlihi, na ukubwa wa akili yake, wa ilmihi, na busara yake, wa jumlati kamalihi, na jumla ya makamilifu yake, wa jami'i khiswalihi, na mambo yake yote, wa shahidi halihi, na chenye kushuhudia hali yake, wa sawabi maqalihi, na usawa wa maneno yake, namna maneno yake yalikuwa sawa sawa. Lam yamtari fi sihhati nubuwati, hata pata shaka juu ya usahihi wa utume wake, hata pata shaka, hata bishana. Wa sidqi da'awatihi, na ukweli wa da'wa yake. Wa qad kafa hadha ghayru wahidin fi islamihi, na ilimtosha, limemtosha hili asiyekuwa mmoja, yani watu wengi limewatosha katika kusilimu kwake, waliimani bihi, na kumwamini yeye. Ka Abdullahi bin Salam, kama vile Abdullahi bin Salam. Fa innahu radiyallahu anhu qala, hakika yeye radiyallahu anhu amesema, lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-Madina, wakati mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina, jituhu, nilimwendea mimi, liandhura ilayhi ili nikamtazame, jituhu liandhura ilayhi, nilimwendea ili nikamtazame. Falamma stambatu wajhahu, wakati nilipoupambanua uso wake, falamma stambatu, kuja hivyo istambatu, falamma stambatu wajhahu, wakati nilipoupambanua uso wake, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhab, nikagundua kwamba uso wake si uso wa mtu kadhab, si uso wa mrongo. Warawa Muslimun rahimahullahu ta'ala, na amepokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, anna Dhimadan radiyallahu anhu lamma wafada alayhi, kwamba Dhimadi alipokuja kwake radiyallahu anhu, qala lahu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia yeye, innal hamdalillah, hakika himdi zote zinamstahiki Allah. Innal hamda lillahi, hakika himdi zote, sifa njema zote zinamstahiki Allah. Nahmaduhu, sisi tunamhimidi yeye. Wanastainuhu, na tunamwomba msaada yeye. Man yahdi llahu fala mudilla lah, ambaye Allah amemwongoza hapana wa kumpoteza. Wa man yudlil, na yule ambaye Allah amempoteza, ingiwa nasema na ambaye amemhukumia kupotea, fala hadiya lahu, hapana wa kumuongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wahdahu la sharika lahu, hali ya kuwa peke yake hana mshirika. Wa anna Muhammadan, na kwamba Muhammad abiduhu, ni mja wake. Wa rasuluhu, na ni mtume wake. Faqala lahu Dhimad, Dhimadi akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, a'id alayya kalimatika haula, rudia maneno yako haya, rudia kwangu maneno yako, hebu yarudie tena. Falaqad balaghna qamusa albahr, kwa hakika yamefikia katika kina cha bahari. Falaqad, kuja hivyo ndio sawa sawa, pana takdimu taakhir katika maneno, katika baadhi ya chapa. Faqalad, sawa sawa, falaqad, falaqad balaghna qamusa albahr, kwa hakika yamefikia katika kina cha bahari. Hati yadaka ubayi'ak, hati yadaka ubayi', leta mkono wako nikupe bai'a. Walamma balagha malika ummana anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama yad'uhu ila alislam, wakati mfalme wa Umman zilipomfikia khabari kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anamlingania yeye katika Uislamu. Walamma balagha malika ummana, wakati zilipomfikia habari mfalme wa Oman, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama yad'uhu ila alislam, anamlingania kwenye Uislamu. Qal, akasema mfalme wa Oman, wallahi, ninaapa kwa Allah, laqad dallani ala hadha an-nabiy al-ummi annahu la ya'muru bi khairin إلا كان أول آخذ به. Nimelifahamisha hiyo kwamba huyu ni mtume asiyejua kusoma kilichoandikwa, ni kwamba yeye haamrishi jambo lolote la kheri isipokuwa alikuwa ni mtu wa mwanzo kukamatana nalo. Kishamrishi jambo la kheri atalifanya wa kwanza. Wala yanha an shay'in wala hakatazi kitu illa kana awwala tarikin lah, isipokuwa alikuwa yeye ni wa mwanzo wa mwenye kuliacha hilo. Wa annahu yaghlub fala yubtir, na kwamba yeye anashinda vita wala hafanyi kibri. Fala yabturu batara yabturu, hafanyi kibri. Wa yughlabu, na anashindwa. Fala yadhjaru wala hababaiki, hatetereki akalalamika. Wa yafi bil ahdi, na anatekeleza ahadi, anatimiza ahadi. Wa yafi bil ahdi, na anatimiza ahadi. Wa yunjizu almawudi, na ana tekeleza anakifanya chenye kuahidiwa, alichokiahidi atakifanya. Ahadi hapo kwa maana mikataba, mikataba iliyofungwa ataitekeleza, ataitimiza, haivunji, na anakitimiza, anakitekeleza chenye kuahidiwa. Wa ashhadu annahu nabiyyun, na ninashuhudia kwamba yeye ni nabii. Wa qala ibn Rawaha, na amesema Abdullah ibn Rawaha, law lam takun fihi ayatun mubayyina, lau kama hakuna ndani yake, hata kama hakuna ndani yake alama, aya zenye kubainisha, lakana mandharuhu yumdika bil khabar, ingelikuwa ile mandhari yake tu inakuelezea wewe habari, zinakupa, inakupa habari za yaqini kwamba huyu ni nani. Kaifa, kwa nini isiwe hivyo? Kaifa, kwa nini isiwe hivyo? Waqad adhhara Allahu ala yadihi, na hali ya kuwa amedhihirisha Allah kupitia mkono wake, tasdiqan lidawatihi, kwa ajili ya kusadikisha da'wa yake. Min almu'jizat ma la yafi bihi al'ad, miongoni mwa miujiza ambayo haitimizi kwa jambo hilo kuhisabu, yani hakuna hisabu inaweza kutimiza kuyahisabu hayo mambo yaliyodhihiri kupitia mkono wake sallallahu alaihi wasallam. Kaifa, kwa nini siwe hivyo? Waqad adhhara Allahu ala yadihi, na hali ya kuwa Allah amedhihirisha kupitia mkono wake, tasdiqan lidawatihi, kwa ajili ya kusadikisha, kuisadikisha da'wa yake. Amedhihirisha nini? Min almu'jizat, katika miujiza, ma, kiasi ambacho, la yafi bihi, hakitimizi kwa kiasi hicho, al-adli, hisabu. Hisabu haiwezi kutimia, hisabu itaisha, mambo bado tabaki pale pale. Fahuwa aktharu al-anbiya'i ayatan, yeye ni mwingi zaidi katika mitume kwa miujiza. Fahuwa, yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, aktharu al-anbiya'i, ni mwingi zaidi kwa mitume, ayatan, au katika mitume kwa aya, ni mwingi zaidi kuliko mitume wote kwa miujiza. Wa adhharuhum burhana, na aliyekuwa mkubwa wao, aliyekuwa muwazi zaidi kuliko wao, burhana, kwa hoja, hoja zake ziko wazi zaidi. Wa sanadhkuru laka fil fasli, tutakutajia wewe katika fasli, katika upambanuzi, min al-ayat, miongoni mwa miujiza, ma, kiasi ambacho, taqirru bihi ainuka, litatulizana kwa kiasi hicho jicho lako. Ma, kiasi ambacho, taqirru bihi, kitatulizana kwa kiasi hicho ainuka, jicho lako. Wayazdadu bihi yaqinuka, na itazidi kwa kiasi hicho yaqini yako. Mimma rawahu aljamu alghafiru, katika zile ambazo umelipokea, umezipokea kundi kubwa. Mimma, katika vile ambavyo rawahu aljamu alghafiru, wamepokea kundi kubwa. Min as-sahabati ridwanullahi alayhim, katika masahaba ridwanullahi alayhim. Wa athbatahu almuhaddithun, na wakalithibitisha au wakakithibitisha kiasi hicho watu wa hadithi, wanawachuoni wa hadithi. Fi sihahihim, katika sahihi zao. Wa nabda'u minha, na tutaanza na katika miujiza hiyo, tutaanza minha, na baadhi ya miujiza hiyo. Bi adhhariha sha'na, iliyo na nguvu zaidi kwa jambo. Bi adhhariha sha'na, lililokuwa na nguvu zaidi kwa jambo, ambalo jambo lake lina nguvu zaidi. Wa awdahiha bayana, na lililokuwa wazi zaidi kwa ubainifu. Wa huwa alquranu sharif, nayo ni Qurani tukufu. Wa i'jazuhu, na kuhemeza kwake. Wa i'jazuhu, na kuhemeza kwake, kule kushinda kwake. Kwa atakuja kueleza sasa kuisifu Qur'an, mu'jizatul Qur'an al-Karim. اعلم أن كتاب الله العزيز منطوٍ على وجوه من الإعجاز كثيرا، وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة أكتاج أبا نملغه سهل هنا منينو مقوم مقوم فاكو كما لزيكا فنحمد الله تعالى عليه katika mlango wenye maneno magumu iliyofuatana fatana mmoja mlango huu inshallah tutakuja kusoma kwenye darasa ya wiki ijayo bi idhnillah.